У эфіры радыё Свабода у праскай студыі Алена Радкевіч. Дзень добры, сёння серада, 24 лістапада. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага працягнем аналізаваць выступы кандыдату ў прэзідэнты. Нагадаем пра гадавіну рэферэндуму і акцыю на Кастрычніцкай плошчы. Абмяркуем магчымасць дэвальвацыі ў Беларусі, пагаворым пра здароўе патэнцыйных прэзідэнтаў. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары. І ўсё гэта пасля таго, як Юрась Бушлякоў нагадае апошнія міжнародныя навіны. Вакол свету за 100 секундаў. Добры дзень. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, каментуючы абвастрэнне сітуацыі на карэйскім паўвостраве, заявіў, што міжнародная супольнасць павінна прызнаць па-ранейшаму сур'ёзную пагрозу з боку КНДР. У інтэрв'ю ABC News Абама пацвердзіў саюзніцкія абавязанні ЗША перад паўднёвай Карэяй. Пры гэтым амерыканскі прэзідэнт адмовіўся рабіць дапушчэнне адносна магчымасці выкарыстання ў цяперашні момант вайсковай сілы. У аўторак Сеул заявіў, што паўночнакарэйская артылерія правяла абстрэл паўднёвакарэйскага востраву паблізу спрэчнай заходняй марской мяжы паміж карэйскімі дзяржавамі. Загінулі два паўднёвакарэйскія салдаты, былі параненыя звыш 10 людзей, у тым ліку цывільныя асобы. Тэрміновая фінансавая дапамога Ірландыі з боку Еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду складзе 85 мільярдаў еўра. Пра гэта напярэдадні паведаміла ірландская дзяржаўная тэлекампанія RTE. Міністэрства фінансаў краіны назвала, аднак, абнародаваныя звесткі заўчаснымі, зазначыўшы, што кансультацыі паміж ірландскім урадам і рабочую групаю Еўразвязу і МВФ толькі пачаліся і, як мяркуюцца, будуць доўжыцца 2 тыдні. Прэм'ер-міністр Украіны Мікола Азараў даручыў ураду скарэктаваць паасобныя палажэнні падатковага кодэксу. Новы кодэкс, які нядаўна ўхваліла Вярхоўная рада, выклікаў масавы пратэсты дробных прадпрымальнікаў. Улады Афганістану сёння абвесцяць канчатковыя вынікі праведзеных у верасні парламенцкіх выбараў. Абвяшчэнне вынікаў затрымлівалася ў сувязі з разглядам скаргаў аб фальсіфікацыях падчас галасавання. У нядзелю падтрымліваная ААН камісія для разгляду скаргаў на вынікі выбараў анулявала перамогу 21 кандыдата. У Партугаліі сёння праводзіцца агульнанацыянальны страйк, у якім упершыню за апошнія 20 гадоў бяруць удзел як працаўнікі бюджэтнай сферы, так і прыватнага сектару. Страйкоўцы дамагаюцца адмены ўрадавых мераў жорсткай эканоміі, што прадугледжваюць скарачэнне памеру заробкаў, адмену шэрагу падатковых ільготаў і іншыя непапулярныя захады. Тым самым урад Партугаліі разлічвае зменшыць высокі дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту. Вакол свету за 100 секундаў. Юрась Бушлякоў з выпускам міжнародных навінаў і зноў чакае вас ля прымачоў а 7.30, а цяпер у Менску 7.03. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Кандыдаты ў прэзідэнты выступаюць па радыё і тэлебачанні, што адметнага гучыць. 24 лістапада гадавіна рэферэндуму на Кастрычніцкай плошчы ў Менску плануецца сустрэча дэмакратычных кандыдатаў з выбаршчыкамі. Ці варта верыць запэўніваннем Нацбанку, што беларусам можна не баяцца дэвальвацыі, бліц-аналіз. Здароўе кандыдатаў у прэзідэнты. Сёння на пытанні свабоды адказвае Алесь Міхалевіч. Вы пачуеце ранішнія рубрыкі, анонс перадач і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 4 градусаў цяпла, пераважна дажджы, дзе-нідзе мокры снег. Выслухайце радыё «Свабода». У разгары маратон выступаў кандыдатаў на прэзідэнта па радыё і тэлебачанні. У гэтыя хвіліны яшчэ гучыць па дзяржаўным радыё выступ Алеся Міхалевіча. Як толькі ён завершыцца, мы адразу абмяркуем яго з нашым аглядальнікам Валерам Карбалевічам. Ну, а пакуль што пагаворым на іншыя тэмы і пра падзеі, якія чакаюцца сёння. Сёння гадавіна канстытуцыйнага рэферэндуму 96 году, у выніку якога Александр Лукашэнка падоўжыў тэрмін прэзідэнцтва, а таксама істотна пашырыў свае ўладныя паўнамоцтвы. Дэмакратычныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта заявілі аб правядзенні сустрэчы з выбаршчыкамі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску сёння ўвечары. Гэтая імпрэза якраз і прымеркаваная да гэтай гадавіны. Міністэрства ўнутраных справаў і цэнтры выбаркам папярэдзілі пра адказнасць за правядзенне заяўленай акцыі. Падрабязнасці падае Алег Груздзіловіч. Сакратар Центрбанкаму Міклай Лазавік нагадаў пра паўнамоцтвы выносіць папярэджанні і адмяняць рашэнне аб рэгістрацыі. А ў менскай міліцыі папярэдзілі пра сур'ёзныя наступствы, уключна з крымінальнай адказнасцю, і запэўнілі, што саступак не будзе. Намеснік гарадской міліцыі палкоўнік Ігар Яўсеяў. Нам стало известно, что отдельные граждане посредством сети интернет призывают собраться 24 ноября на Октябрьской площади столицы для проведения массовой акции. Минская милиция готова обеспечить правопорядок 24 ноября. Кандидат на президента Виталий Ромашевский каже, что готовы привести на площадь для встреч с выборцами. Забарону на проведение встреч на Костричинской площади Виталий Ромашевский лечит незаконной. Это незаконное потребование абсолютно, потому что чему все гуляния массовые там проводить можно. Спаивать людей можно на этой площади, когда там бывают тысячи людей. Концерты там проводятся. Зараз выборы. Мы маем право строкаться на центральной площади города Минска, потому что влада зробила так, что это центральная площадь. Больше незалежности, как дома. Теперь буду говорить таким чином, что сборы немагчимые. Это президентская кампания. Давайте не робить этот фарс видовочный. Серьезная кампания, значит, давайте серьезно до ее ставить. Давайте магчимости иншим президентам. Як іншие кандидаты ставятся до пропановы сустрэцца с выборцами 24 листопада на Костричинской площади. Николай Статкевич сказал в свободе, что безумовно прийде, покольки лечит своим законным правом кандидаты в президенты сустракаться с выборцами. Владимир Некляев так само намерен прийти, хотя и зауважил, что напередодні казал инициаторам встречи про необходимость отнести заявку у гарвыканкам. Относно чаканого разгону с боку милиции кандидат у президента сказал, что все равно прийдет. Ну, короче, что тут же зараз? Поглядим, что там будет? Еще будет видно на практике. Не удалось отримать певных звесток относно встречи на Косичинской площади от Андрея Санникова. Мобильный телефон кандидата у президента был отключен. У штабе Санникова нагадали, что 24 листопада о 19 године он выступает в живом эфире по телебачанию, а у телецентр мусить привести значно ранее. Дарэчы, нагадаю, што сёння ўвечары выступае ў жывым эфіры яшчэ адзін кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусё. Гаспадар Кастусё сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, што пастараецца тым не менш прыйсці на плошчу ў які-небудзь з магчымага прамежку часу. Ну, а напярэдадні ў вечаровым перадвыбарчым тэлемаратоне выступілі кандыдаты ў прэзідэнты Мікола Статкевіч і Дзмітры Вус. Калі Мікола Статкевіч цалкам выкарыстаў свой эфірны час, гаварыў у паўгадзіны, то спадар ВУЗ уклаўся ў 7 хвілінаў. Больш падрабязна Інна Студзінская. Мікалай Статкевіч пачаў сваю прамову па-расейску. Распавёў пра сябе, дзе вучыўся, дзе служыў. Ён прыйшоў у студыю з канстытуцыяй, зачытаў некалькі артыкулаў асноўнага закону і прапанаваў пагаварыць, як народ ажыццяўляе ўладу і кіраванне. Але для гэтага трэба мець інфармацыю. Мы сможам получыць поўную аб'ектыўную інфармацыю о том, што ў нас происходит, через беларускае государственное телевидение. Случилась эта ужасная трагедия в Пінске. Погибли люди. Что мы сразу узнали об этом? Идут президентские выборы. Скоро голосование. Вы что, знаете всех кандидатов? Але тое, что народ не ведае іншых прэтэндэнтаў, не означае, что няма годных. Миколай Статкевич протягвае. У нас десятки тысяч великолепных специалистов во всех областях. В конце концов, у нас 2000 председателей колхозов. И большинство из них работает гораздо лучше, чем когда-то работал директор совхоза «Городец». Миколай Статкевич распавёў, як вертыкаль фармуе камісіі, залежнае ад начальства, як фальсифікуюцца вынікі падчас датэрміновага галасавання, як лічаць галасы. Как только начинается подсчёт голосов, наблюдателям на 10 метров отойти, не вставать, а то милиция здесь. Извините, ну одни филейные части можно наблюдать. А потом объявляют результат. Я недавно по Euronews увидел, как считают голоса в какой-то африканской стране. Член комиссии берет бюллетень, всем показывает, следующий бюллетень, все наблюдатели наблюдают. Но уже перед Африкой это стыдно. Коли кандидат почал казать, что треба зрабить, как изменить ситуацию, перешел на белорусскую мову. Привел стандартный набор заходов, как уратовать экономику. Пенсию пенсионерам треба привязать жестко до заработку. Тема укладов. Обокрали народ. Мы не забыли. Верните наши гроши. Есть гроши там, на нафте кольки спекулявали. Верните эти гроши людям. Повинны быть льготы для дзяцей і для пенсіянераў. Завершыў спадар Статкевіч па-расейску. Патлумачыў, чаму ён ідзе на выбары загадзе, ведаючы вынік. І сейчас эти выборы планируются сфальсифицировать. Альтернативные кандидаты в этом спектакле играют роль статистов. Результат спектакля уже известен. Зачем я иду на эти выборы? Я хочу добиться вместе с вами, чтобы выборы были. Чтобы этот позор, единственная страна в Европе без выборов, был прекращен. Это сделать можно только нам вместе. На закончение спадар Статкевич закликал привести людей 24 листопада на Кастрычинскую площадь, где будет и он. Выступ кандидата от Дмитрия Вуса был коротким. Он уклался у 7 хвилин за место 30. Хвалявался, зачитал несколько пунктов программы. Первое – необходимо изменить выборчее законодательство. На конт этого он накировал свою поправку у выборчий кодекс особисто дейному президенту. Кандидат в президенты имеет право направлять в участковые избирательные комиссии своих представителей с полномочиями подсчета бюллетеням и право подписи протоколов голосования. Без независимого подсчета бюллетеней демократические выборы невозможны. Другий пункт передвыборчей программы спадара Вуса – обновить добрые отношения с братней, как он выказался, России. Третий пункт – повеличить працовные пенсии за кошт одной только установы, за кошт керования справа президента. На думку спадара Вуса, треба менять систему жилево-коммунальной господарки, спростить податковое обкладание, створить эффективные агропредприемства. Але все эти программы губляют сенс, коли нема свободных выборов. Спадар Вус нава свой номер телефона назвал, каб яго падтрымалі тыя, хто падтрымлівае ягоныя папраўкі ў выбарчае законадаўства. Ну а некалькі хвілінаў таму у прямым радыёэфіры завершыліся выступы кандыдатаў у прэзідэнты Віталя Рымашэўскага і Алеся Міхалевіча. Што адметнага было ў гэтых выступах? Пра гэта мы будзем зараз гаварыць з нашым аглядальнікам Валерам Карбалевічам. Ён на тэлефоннай сувязі ў Менску. Добрай раніцы, спадар Валер. Добрая раніца. Ну вось выступ Віталя Рымашэўскага амаль даслоўна паўтараў ягоны выступ на тэлебачанні. Як вы думаеце, это слушная тактыка? Усё ж кандыдаты слухаюць выступы сваіх супернікаў. Магчыма, ім варта карэктаваць свае выступы з улікам магчымых паўтораў? Я так лічу, што спадар Рымашэўскі палічыў, што людзі, якія чулі яго выступ па тэлевізіі і чулі сёння яго выступ па радыё, гэта розныя людзі. Вось, і таму нічога страшнага, калі ён паўторыць. І з іншага боку, ну, паўтор таксама важны чыннік, калі ўбіваецца ў галаву некія асобныя мэсэджы, асобныя думкі. Віталь выступаў на беларускай мове, хоць быў фрагмент і па-расейску, які падчас выступу па тэлебачанню Рымашэўскі паказаў сябе як добры аратар. І таму, незалежна ад таго, як закончацца гэтыя выбары, мы можам гаварыць, што ў Беларусі з'явіўся новы публічны палітык. Гаварыў гладка, аваль не збіваўся. І даволі рэзка і смела крытыкаваў сённяшнюю дзяржаўную палітыку, ускрываў усе язвы беларускага грамадства. Але не толькі крытыкаваў, але і прапаноўваў сваю канструктыўную праграму па ўсіх сферах жыцця, эканомікі, сацыяльнай сферы, ў палітыцы. Зразумела, рабіў акцэнт на тое, што ён прадстаўнік хрысціянскай дэмакратыі і ў Еўропе, у тых краінах, дзе ва ўладзе знаходзяцца хрысціянскія дэмакраты, людзі жывуць значна лепш, чым у Беларусі. Ну і, зразумела, заклікаў далучацца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Сапраўды, гэта быў паўтор тых тезісаў, якія гучалі раней. І можна сказаць, што ўсё ж такі была некая цэнтральная ідэя, ідэя хрысціянства, ідэя хрысціянскіх каштоўнасцей, але яна неяк не трансфармавалася па ўсіх пунктах праграмы. То бок усё ж такі гэтая ідэя асабняком стаяла, нейкі, я таксама звярнула ўвагу на то, што яна нейк асабняком стаяла ад усіх астатніх тэзісаў. Так, яна стаяла асабняком, і праграма кандыдата як бы не улучала ў сябе вось гэтыя хрысціянскія тэзісы, то бок хрысціянская ідэя асобна, а праграма асобна. Ну, магчыма, гэта і цяжка было зрабіць, але ж усё ж некай такой цэльнасці і канцэптуальнасці, мне падаецца, у гэтым выступе і ў гэтай праграме не хапала. Ну і яшчэ адзін кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч таксама выступіў сёння па радыё, і ягоны зварот мы працягнем аналізаваць з Валерам Карабалевічам праз 2 хвіліны. Зараз у Мінску 7:15, і Юрась Бушлякоў у гэты час нагадае пра асноўныя беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі працягваюць свае выступы на дзяржаўным радыё і тэлебачанні. Раніцаю з радыёзваротамі да выбарнікаў выступілі Віталь Рымашэўскі і Алексей Міхалевіч. Увечары з 19 гадзіны на тэлебачанні выступы Андрэя Саннікава і Рыгора Кастусёва. Мікола Статкевіч заклікаў выбарнікаў не браць удзелу ў папярэднім галасаванні на выбарах прэзідэнта. «Ваш голас украдуць», заявіў Статкевіч ва ўчорашнім тэлезвароце. У Менску прайшоў станоўчы сход даследча-адукацыйнае грамадскае аб'яднанне «Гавары праўду». Старшынём праўлення арганізацыі абраны лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Правядзенне ўстаноўчага сходу аб'яднання «Гавары праўду» скіраванае на абарону актывістаў кампаніі, заявіў Някляеў. Дэмакратычныя сілы арганізуюць сёння на Кастрычніцкім пляцы ў Менску а 19 гадзіне акцыю «Сыходзь». Некаторыя апазыцыйныя лідары пацвердзілі сваю гатовасць выйсці на плошчу, каб сустрэцца з выбарнікамі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, знаходзячыся напярэдадні ў Менску, абмежаваўся сустрэчаю з сваім калегам Сергеем Мартынавым і не сустракаўся з Александрам Лукашэнкам. Два незалежныя судова-медычныя эксперты АБСЭ, якія даследавалі справу аб смерці журналіста Алега Бябеніна, заявілі, што прычынаю смерці было самагубства праз павешанне. У Беларусі няма неабходнасці для правядзення дэвальвацыі. Пра гэта заявіў старшыня праўлення Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч. Ён падкрэсліў, што ў 2011 годзе сітуацыя, якая была 2 студзеня 2009 году, не паўторыцца. І пра надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца каля 4 градусаў цяпла, пераважна дажджы, дзе-нідзе мокры снег. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7:17. І нагадаю, што зараз з намі на тэлефоннай сувязі наш аглядальнік Валер Карбалевіч, з якім разам мы аналізуем выступы кандыдатаў у прэзідэнты па радыё Віталя Рымашэўскага і Алеся Міхалевіча. Іх радыёзвароты прагучалі літаральна некалькі хвілінаў таму, закончыліся некалькі хвілінаў таму. І зараз пяройдзем да выступу Алеся Міхалевіча. Ну, спадар Карбалевіч, варта, відаць, зазначыць, што Міхалевіч, які выступаў па тэлебачні па-расійску, цяпер абраў беларускую мову. Так, я звярнуў бы ўвагу, што гэты яго выступ выглядаў лепшым, чым выступ па тэлебачанню, зразумела, фармат. Іншы тут выступаючы па радыё можна чытаць, і таму ён выглядаў лепш. І больш крытычным мне падалося, паставіўся да палітыкі дзейнай улады, чым падчас выступу па тэлебачанню. Была крытыка і улады, і апазіцыі, то бок ён пазіцыянуе сябе як нейкая трэцяя сіла, якая стаіць па-за межамі гэтых двух канфліктуючых бакоў. Але ўсё ж таксама, як і падчас выступу па тэлебачанню, гэты выступ больш нагадваў лекцыю. Лекцыю прафесара перад студэнтамі, чым выступ кандыдата ў прэзідэнты. І не толькі таму, што не хапала некага аратарскага майстэрства, некага драйву, але і таму, што так спакойна па полачках ён паказваў, што трэба рабіць сёння, чаму сённяшняя палітычная лінія неправільная. Добра казаў пра тыя эканамічныя рэформы, якія неабходныя. Казаў дастаткова простай мовай, але ўсё ж гэта трохі сапраўды выглядала як лекцыя. Ну, то бок, можна зрабіць выснову, што, хутчэй за ўсё, Алесь Міхалевіч не карыстаецца, магчыма, дапамогай нейкіх паліттэхнолагаў і іміджмейкераў, каторыя б дапамаглі яму неяк іначай выглядаць і ў эфіры, і гучаць па радыё. А скажыце, спадар Карбалевіч, а чый выступ на вас асабіста пакуль што зрабіў найбольшае ўражанне з тых, якія ўжо прагучалі па радыё і па тэлебачанні? Учорашні виступ Миколи Статкевича, мені подається, був найбільш моцним, найбільш концептуальним, найбільш зрозумілим. Він був найбільш резко критичний відносно сьогоднішньої дійної влади. Він справді потлумачив, чому гэтую владу треба міняти. Причому тлумачив просто, простими словами. І мені подається, що гэты виступ на сьогоднішній день найбільш адметний серед усіх виступів кандидата у президенти. Ну і не забудемося, що ще не усі кандидати скористалися своїм правом виступу по радіо і телебаченні. Сьогодні від 19:00 до 19:30 ми чекаємо виступ Андрія Саннікова, а від полови 8 до 8 годинного вечора Ригора Костусьова. І у нашій «Ночной свободі» ми проаналізуємо і їхні виступи. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:21. Люди і вибори. Щораніці у живим ефірі імгненний аналіз радіовиступів кандидатів. А 7 годині. Щовечір оперативний аналіз телевиступів кандидатів. А 22 годині. От 18 до 24 години – свежие повідомлення і аналіз виборчої кампанії. Усебаковий погляд з білоруських регіонів і заміжжа. Тільки по-білоруску. Тільки на свободі. Ну, а я ще додам, що Радіо Свобода планує провести онлайн-конференції з кожним з зареєстрованих кандидатів у президенти. Першим 23 листопада відказав на питання навідників сайту Свободи кандидат у президенти, намісник старшині партії БНФ Ригор Костусьов. Сьогодні о 15 годині у онлайн-конференції візьме удел кандидат у президенти Олесь Михайлович. Задати йому питання можна на нашому сайті свобода.орг. 7:22. Бліц-аналіз свободи. Даляр у Беларусі патаннее і до кінця року буде коштувати каля 3000 рублів, заявив журналістам старшыня правлення Національного банку Пётр Пракапович. Ці варта поверить гэтым запевненням, що беларусам можна не бояться девальвації? На гэтае питання Віталя Циганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі. Старшыня правлення Национального банку Пётр Пракапович черговый раз выказал вельми оптимистичные перспективы курсу белорусского рубля не только до конца гэтага году, але и на наступный 2011 год. Поводле Пракаповича, курс белорусского рубля до кошыку замежных валютов будет трыматься в наступном годе в рамках коридору 8%. На вашу думку, накольки реалистичны гэты прогноз, якими сродками держава збирается забеспечить стабильность белорусского рубля у такой довольно складанной экономической ситуации? У нашей державе генный курс усталевывается не заходячи с попыту и пропановы, а заходячи с централизованного указания президента Лукашенко. Вот отсюль и идет такая свышестабильность. Я каждый день гляжу даденные и бачу, скажем, у «Нью-Йорк Таймс», что то золото дорожее, то доляр относно евро. И мы бачим, что вагается, коли золото дорожее, значит, доляр дешевее. Коли евро повышается, значит, доляр относно его понижается. А у нас тишиня еще параллельная, перпендикулярная, как на могилках. И на что, у нас такая стабильная, устойливая экономика? Не. Мы бачим велизарные вагания экспорту, и тем не меньше еще застается на своем месте. Откуль гроши, наверное, берутся? А позычаем. Петр Прокопович так само переконывал, что в 2011 году ситуация, якая была 2 студеня 2009 года, это, нагадаем, была девальвация, такой ситуации больше не повторится. Мовляв, для этого нема ніякай неабходнасці. Але, на вашу думку, ці сапраўды беларускай эканомікі не патрэбна зніжэнне курсу беларускага рубля, і як эканамічныя ўлады могуць забеспечыць таго, што дэвальвацыі паводле іх перакананняў не будзе? Можна вярнуцца на 2 гады назад з дапамогай інтэрнэту, як на той машыне часу, і паглядзець, што нам абяцалі адносна дэвальвацыі і што з гэнага атрымалася. Хто один раз так сказал, то и другой раз так скажет. Я хочу отдать належное господару Прокоповичу. Он выдатно технично керуя нашим национальным банком. Он, как хороший керовца, але справа у тем, что Самый хороший кіроўца не можа ехаць, калі ў машыне няма бензіну. Ён можа вытрымліваць Пракаповіч тыя параметры, которые зададзены яму Лукашэнкам. Але ж толькі да таго часу, пакуль гэна дазваляюць яму золатавалютныя рэзервы, устойлівасць банкаўскай сістэмы і так далей. Ён не можа зрабіць на гэным аўтамабілі сальта альбо ехаць без бензіну. Бліц-аналіз свабоды. Віталь Цыганкоў і эканаміст Міхал Залескі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нашы слухачы найчасцей выказваюцца ў гэтыя дні на тэму выбараў. Гэта Тацяна Барыльца Сіпоічу. Я была назіральнікам на двух апошніх прэзідэнцкіх выбарах. Мае сябры, нашы прыхільнікі, адкрылі механізм фальсіфікацыі выбараў. І зараз, калі рыхтуецца трэці фарс і рыхтуецца з дапамогай апазіцыі, мне здаецца, што мне плюнулі ў твар. Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Чакаем ваших телефонаванняў. У беларускім законодаўстве няма правілаў, якія прадугледжвалі публікацыю медычных бюлетэняў пра стан здароўя беларускага прэзідэнта альбо каб кандыдаты на прэзідэнта падавалі медычныя даведкі ў ЦВК. Свабода пацікавілася, ці вядуць сёлетнія кандыдаты здаровы лад жыцця, ці маюць яны нейкія медычныя праблемы, якія б крокі яны зрабілі, каб палепшыць здароўе нацыі. Сёння на наша пытанне адказваў Алесь Міхалевіч. Яго ўзрост 35 гадоў, рост 192 сантыметра, вага ў межах 100 кілаграмаў. З кандыдатам на прэзідэнта гутарыла Алена Струве. Цяперашняя выбарчая кампанія ў Беларусі прыпадае на перыяд уздыму вострых вірусна-рэспіраторных інфекцый і грыпу. Як лічаць лекары, у такі час палітыкі штодня маюць сотні небяспечных фізычных кантактаў, пачынаючы з поціскаў рукі. Адрозна ад большасці іншых супернікаў Алеся Міхалевіча па прэзідэнцкай гонцы, якія не давяраюць сучасным вакцынам супраць грыпу, наш сённяшні суразмоўца прызнаўся, што прыхільна ставіцца да прышчэпак. Любыя меры па прышчэпках, калі гэта людзі пагаджаюцца на гэта самі, я да гэта стаўлюся вельмі пазітыўна. Дарэчы, на гэты момант прышчэпкі ў краіне зрабілі звыш за мільён беларусаў, што акрамя вакцынацыі дапамагае вам трымаць форму падчас выбарчай кампаніі і наколькі гэта ўвогуле цяжкая нагрузка выбары. Фізічна гэта нагрузка не цяжкая, гэта нагрузка цяжкая маральна. Я займаюся трэнажорнай залі, стараюся хадзіць два разы на тыдзень, зараз атрымліваецца два разы на месяц час выбараў. Часам граю нейкія гульні, але я і з'яўляюся тым чалавекам, які гэта робіць спецыяльна, раблю гэта для сябе. Як вы лічыце, кіраўнік дзяржавы павінен быць узорам для грамадзянаў у такім пытанні, як заняткі спортам? Для мяне з'яўляецца узорам той чалавек, які шмат зрабіў для сваёй краіны, а не той чалавек, які вядзе выключна здаровы лад жыцця. Для мяне з'яўляецца узорам Гельмут Коль, які вельмі шмат піў, вельмі шмат еў, меў праблемы з залішняй вагой. Я хачу дадаць, што Гельмут Коль адзін з нямногіх нямецкіх лідараў, які не рэагаваў на публікацыю СМІ адносна нейкіх ягоных медычных праблемаў, у тым ліку, калі газеты пісалі пра аперацыі па ліпасакцыі. Што да астатніх канцлераў ці іншых высокіх нямецкіх палітыкаў, то яны старанна прыхоўваюць падрабязнасці ўласных хвароб. У той жа час у Францыі, США здароўе палітыкі лічыцца абсалютна адкрытай тэмай. Вы за тое, каб у Беларусі ў гэтым сэнсе было б больш як у США і Францыі, або больш як у Німеччыні пасля канцлера Коля. Думаю, што брыгі не павінны ведаць пра медычныя праблемы сваіх кандыдатаў. Гэта з'яўляецца часткай прыватнага жыцця. І палітык сам павінен вырашаць, ці ён хоча казаць пра свае медычныя праблемы, пра праблемы са здароўем ці не. Гэта глыбока прыватная інфармацыя, і людзі не павінны яе ведаць. Ясна, калі палітык лічыць неабходным, што ёсць сказаць, ён мае на гэта права. Але гэта частка прыватная жыцця. Вы самі не хацелі б паведамляць пра свой фізычны стан? Мне няма пра што паведамляць. Я чалавек здаровы, без сур'ёзных праблем. Ціск не ведаю, вельмі давно не вымірал, ціск у мяне абсолютно нормальны. Мой рост 1,92 м, вагаецца каля 100 кілаграмаў, бывае 98, бывае 102. Пры маім росце гэта нормальна суадносіна. Ёсць трошачку, можа быць, пару лішніх кілаграмаў, але я не лічу, што гэта тое, чым трэба змагацца. Але інфармацыя пра здароўе гэта частка, прыватная частка. Я не думаю, што глыбока хворы будзе блатавацца прэзідэнт, калі ён глыбока хворы. А трэба памятаць, што псіхічныя хваробы не дыягназуюцца. Ёсць вельмі шмат, не можна паставіць як псіхічную хваробу, можна як крайнюю форму нормы. Ёсць такое меркаванне заходніх медыкаў, французскіх, амерыканскіх, дзе вельмі, так сказаць, шчыльна падыходзіць да такога пытання, як здароўе прэзідэнта, і СМІ гэта рэгулюе. рэгулярна паведамляюць, але тым не менш пішацца, што многія палітыкі, гісторыя таму пацверджання, яны маюць такі сіндром гіпертрафаванага самалюбства, і гэта ўжо псіхапатычная такая прыкмета, і што менавіта вось такія людзі ідуць у палітыку. Сцвярджаецца, што гэта небяспечна. Я лічу, што людзі павінны самі разбірацца, ці палітык мае гіпертрафаванае самалюбства або не мае. Гэта людзі павінны самі разбірацца. Калі б вы сталі прэзідэнтам, то на што б звярнулі найпершую ўвагу ў такой галіне, як ахова здароўя беларускага грамадства? Сістэма аховы здароўя проста трэба рабіць так, каб быў маніторинг здароўя людзей задоўга да таго, як яны сталі хворымі. Позна лічыць тады, калі ўжо людзі захварэлі, гэта ўжо павінна быць проста сістэма своечасовага маніторинга. Напрыклад, тых людзей, якія патерпелі аварыю на Чарнобыльскай АЭС, іх трэба маніторыць да таго, як яны захварэлі. Самае галоўнае, каб выкрываліся розныя хваробы, функцыйныя праблемы на ранняй стадыі. З кандыдатам у прэзідэнты Алесем Міхалевічам гутарыла Аліна Струве. Сім 7:30 у эфіры Радыё Свабода. У праскай студыі па-ранейшаму Аліна Радкевіч. Яшчэ раз дзень добры. Сёння серада, 24 лістапада. Сёння мы сярод іншага працягваем аналізаваць выступы кандыдатаў у прэзідэнты па радыё і тэлебачанні. Нагадваем пра гадавіну рэферэндуму і акцыю на Кастрычніцкай плошчы. Мы яшчэ паглядзім, як разгортваецца агітацыйная кампанія ў рэгіёнах, узгадаем пра юбілей Уладзіміра Караткевіча. На пачатку ізноў мікрафон Юрасю Бушлякову. Вакол свету за 100 секундаў. Президент США Барак Обама, коментуючи обвострення ситуації на Корейському півострові, заявив, що міжнародна супольність повинна признати по-ранішому серйозну погрозу з боку КНДР. У інтерв'ю ABC News Обама підтвердив союзницькі обов'язання США перед Повдньовою Кореєю. У вівторок Сеул заявив, що північно-корейська артилерія провела обстріл Повдньовокорейського острову поблизу сперечної західної морської межі. Загинули два повдньовокорейські солдати, були поранені звиш 10 людей. Терміновая фінансовая допомога Ірлянди з боку Еврозв'язу і Міжнародного валютного фонду складе 85 мільярдів євро. Про гэта напередодні повідомила ірлянська державна телекомпанія RTE. Міністерство фінансів України назвало, однак, обнародовані звістки завчасними, зазначивши, що консультації поміж ірландським урадом і робочою групою Еврозв'язу і МВФ тільки почалися. Улады Афганістану сёння абвесцяць канчатковыя вынікі праведзеных у верасні парламенцкіх выбараў. Абвяшчэнне вынікаў затрымлівалася ў сувязі з разглядам скаргаў аб фальсіфікацыях падчас галасавання. У Португалії сьогодні агульнанаціональний страйк, у яким упершиню за опошні 20 годов беруть удел як працовники бюджетної сфери, так і приватного сектору. Страйковці домагаються адміни урадових міров жорсткої економії. Тим самим урад Португалії розлічує зменшить високий дефіцит державного бюджету. У шахті Pike River у Новой Зеландии, где из минулой пятницы после выбуху заставаліся под завалами 29 шахтаров, сегодня здарыўся другий выбух. Поводле полиции, выбух был настолько моцный, что все 29 горняков, хутчэй за все, загинули. По-ранейшаму невядома, что стало причиной первого выбуху у шахте. Юрась Бушляков, «Вакол свету» за 100 секунд. 7:33 на гадзінніках у Мінску. Я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Кандидаты у прэзідэнты выступаюць па радыё і тэлебачанні, што адметнага сказана. 24 лістапада гадавіна рэферэндуму на Кастрычніцкай плошчы ў Менску плануецца сустрэча дэмакратычных кандыдатаў з выбаршчыкамі. Старт агітацыйнай кампаніі замарожваецца з-за адсутнасці друкаваных матэрыялаў, чаму ўлёткі не падрыхтаваныя своечасова. Вы пачуеце ранішнія рубрыкі, анонс перадач і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 4 градусаў цяпла, пераважна дажджы, дзе-нідзе мокры снег. У разгары маратон выступаў кандыдатаў на прэзідэнта ў радыё і тэлеэфіры. Сёння прагучалі радыёзвароты Віталя Рымашэўскага і Алеся Міхалевіча. Што адметнага было ў гэтых выступах, пра гэта паўгадзіны таму ў жывым эфіры мы гаварылі з нашым аглядальнікам Валерам Карбалевічам, і я звярнула ягоную ўвагу на тое, што выступ Віталя Рымашэўскага амаль даслоўна паўтараў ягоны выступ на тэлебачанні, і запыталася, ці слушная гэта тактыка. Я так лічу, што спадар Рымашэўскі палічыў, што то люди, якія чулі його виступ по телевізії і чулі сьогодні його виступ по радіо, гэта розныя люди, і тому нічого страшного, калі ён повторись. І з іншого боку, ну, повтор так само важний чинник, калі убиваються у голову некі особні меседжі, особні думки. Віталь виступав на беларускай мові, хоч був фрагмент і по-російську, які під час виступу по телебаченню Рымашэўскі показав себе як добрий оратор. І тому, незалежно від того, як закончаться гэтыя вибори, ми можемо говорити, що в Білорусі з'явився новий публічний політик. Говорив гладко, аваль не збивався і доволі резко і сміло критикував сьогоднішню державну політику, скривав усі язви білоруського громадства. Але не тільки критикував, але й пропонував свою конструктивну програму по всіх сферах життя, економіки, соціальної сфери, у політиці. Зрозуміло, робив акцент на тое, що ён представник християнської демократії і у Європі, у тих країнах, де во владі знаходяться християнські демократи, люди живуть значно ліпше у Білорусі. Ну і, зрозуміло, закликав долучатися до білоруської християнської демократії. Сапраўды, гэта быў паўтор тых тэзісаў, якія гучалі раней. І можна сказаць, што ўсё ж такі была некая цэнтральная ідэя, ідэя хрысціянства, ідэя хрысціянскіх каштоўнасцей, але яна неяк не трансфармавалася па ўсіх пунктах праграмы. То бок, усё ж такі, гэтая ідэя, яна стаяла асабняком, і праграма кандыдата як бы не улучала ў сябе вось гэтыя хрысціянскія тэзісы. То бок, хрысціянская ідэя асобна, а праграма асобна. Ну, магчыма, гэта і цяжка было зрабіць, але ж усё ж некай такой цэльнасці і канцэптуальнасці, мне падаецца, у гэтым выступе і ў гэтай праграме не хапала. Пяройдзем да выступа Алеся Міхалевіча. Ну, спадар Карбалевіч, варта, відаць, зазначыць, што Міхалевіч, які выступаў па тэлебачні па-расійску, цяпер абраў беларускую мову. Так, і я звернув би увагу, що гэты його виступ виглядав лепшим, чим виступ по телебаченню, зрозуміло, формат інший, тут виступаючи по радіо можна читати, і тому він виглядав лепш. Больш критично мені подалося, поставився до політики дійної влади, чим під час виступу по телебаченню. Була критика і влади, і опозиції, то бок він позиціонував цінує себе як некая третя сила, яка стоїть поза межами гэтых двух канфліктуючых бакоў. Але ўсё ж так сама, як і падчас выступу па тэлебачанню, гэты выступ больш нагадваў лекцыю. Лекцыю прафесара перад студэнтамі, чым выступ кандыдата ў прэзідэнты. І не толькі таму, што не хапала некага аратарскага майстэрства, некага драйву, але і таму, што так спакойна па полачках ён паказваў, што трэба рабіць сёння, чаму сённяшняя палітычная лінія неправільная. Добра казаў пра тыя эканамічныя рэформы, якія неабходныя, казаў дастаткова простай мовай, але ўсё ж гэта трохі сапраўды выглядала як лекцыя. Можна зрабіць выснову, што хутчэй за ўсё Алесь Міхалевіч не карыстаецца, магчыма, дапамогай нейкіх паліттэхнолагаў і іміджмейкераў, каторыя б дапамаглі яму неяк іначай выглядаць у эфіры і гучаць па радыё. А скажыце, спадар Карбалевіч, а чый выступ на вас асабіста пакуль што зрабіў найбольшае ўражанне з тых, якія ўжо прагучалі па радыё і па тэлебачанні? Учорашні выступ Міколы Статкевіча, мне падаецца, быў найбольш моцным, найбольш канцэптуальным, найбольш зразумелым, найбольш рэзка крытычны адносна сённяшняй дзейнай улады. Ён сапраўды патлумачыў, чаму гэтую уладу трэба мяняць, прычым тлумачыў проста, простымі словамі. Мне падаецца, што вось гэты выступ на сённяшні дзень найбольш адметны сярод усіх выступаў кандыдата ў прэзідэнты. Гэта быў Валер Карбалевіч, з якім мы абмяркоўвалі сённяшнія выступы. І я нагадаю, што сёння ўвечары па тэлебачанні яшчэ будуць выступаць Андрэй Саннікаў і Рыгор Кастусёў. Ну, а пасля выступу Міколы Статкевіча адзін з нашых слухачоў задаў яму пытанне. Прошу вас задать питание Шаткевичу. Признает ли он независимость Абхазии и Южной Осетии, когда президента его выберут? И если он отнесется к ранее заключенным договоренностям с Россией и с иншими краинами, мается на виду договоренности, которые заключал Лукашенко, как он к ним отнесется? И как он отнесется к приватизации государственной собственности? Александр Лапицкий, дякую. Я нагадаю, что Радио Свобода планує провести онлайн-конференцію з кожним з зареєстрованих кандидатів у президенти Білорусі. Сьогодні о 15-й годині в онлайн-конференції візьме уділ кандидат у президенти Олесь Міхалєвич. Планується онлайн-конференція із Миколом Статкевичем. Задати йому питання можна на нашому сайті свобода.орг. Дзвінки на Свободу. Ваші відгуки на події. Відкази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. Прайшло 5 дзён агітацыі на прэзідэнцкіх выбарах, але яшчэ ніводзін штаб дэмакратычных кандыдатаў у рэгіёнах не забяспечаны улёткамі ды іншымі друкаванымі матэрыяламі. Прычыны гэтага высвятлялі карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. На Магілёўшчыне нават сустрэча з кандыдатамі на прэзідэнта абыходзіцца без раздачы агітацыйных матэрыялаў, удакладняе Андрэй Белагубоў. Невялікую колькасць інфармацыйных улётак пра выступ на тэлебачанні Віталя Рымашэўскага распаўсюдзілі ў Магілёве паплечнікі кандыдата. Іх у Магілёў перадалі з менскага штабу Рымашэўскага. Не вельмі шмат, все, что было, мы, ну, натурально распаўсюдзілі. Чаму мы до дадзенага моманту не распачалі рэкеты? Яшчэ няма друкаванай прадукцыі агітацыйнай. Падараня Ярмошына папросту ж падпісала гэтыя ўсе паперы праз 5 хвілінаў пасля таго, як банкі перасталі працаваць у пятніцу. І па гэтаму ўсе выходныя на як бы прапалі. Зазначае супрацоўніца Магілёўскага штабу Рымашэўскага Таццяна Шамбалава. Без агітацыйных матэрыялаў праводзяць свае пікеты паплечнікі Някляева. Яны раздаюць толькі друкаваныя запрашэнні на сустрэчы 25 лістападу. Для того, чтобы распечатать листовку, ее изначально нужно утвердить в ИГИС. Мы пытались здесь заказать даже на местном уровне листовки и Минск, чтобы проплатил за своих избирательных фондов. Наша типография отказа. Мы не хотим лезть в политику. Зазначает супрацовник штабу кандидата Сергей Лапутин. Витебские доверенные особы демократичных кандидатов так само кажут, что агитационные материалы у регион не поступали, поведомляя Бронислава Станкевич. Першими на Витебщине чекают агитационных материалов Алексея Михалевича. Про это поведомил городоцкий активист Леонид Горовый, доверенная особа кандидата. Агитационные материалы сегодня уже друкуются и забираются. И с тягом ближайших 1-2 дней они будут в регионах. Витебские доверенные особы інших кандидатов так само кажут, что агитационные материалы у регион еще не поступали. И про это, удокладняет Алексей Гаурутиков, доверенная особа кандидата Миколая Статкевича, доводится отсовывать весь график агитационной працы. Мы имеем информацию с Минска, что кандидат президента Николай Статкевич не может до конца решить проблемы заказа листовочной продукции, курсирует между центром избиркомом и типографией, и каждый раз какие-то возникают новые проблемы. На Городенщину не потрапило покуль ниводной друкованной программы кандидатов. Хвалюются активисты штабов, а так само выборцы, передает Михаил Корневич. Керівник штабу Ярослава Романчука у городі Юрій Стомін каже, що реально друкованою продукцією свого кандидата вони планують отримати тільки наприкінці тижня. З його слов, з центрального штабу доходить інформація, що перешкоди по друку льотах чинять правоохоронні органи. Їх штаб розглядав можливість друкувати програми кандидата у регіонах, але гетую пропонову більшість не підтримала. У регіонах ще більше проблема. Ми здесь стикнулися на парламентських виборах. Я думаю, що все ж таки національний характер виборів і ліпше будуть заказ. Конечно, в любом випадку, тому що у нас нема фактично буйних друкарень, які могли б бути незалежними. У нас є державні друкарні в основному, які просто формують ось такі закази, на які ЦВК я тратить гроші. Подобная ситуация и у Лиди. Чекают активисты штабов кандидатов и чекают выборцы, которые пытаются, как им дали программы альтернативных Лукашенко кандидатов. Каже активист штаба Андрея Санникова Владимир Крутиков. Потешение, покуль. Ну, а что ж ты так, без ничего, как ты будешь агитовать? Что? Это ничего нема. Виктор Ивашкевич, один из керовников штаба кандидата на президента Андрея Санникова, потлумачил в свободе. То, что ЦВК вам орудит с этими договорами, ставит некие там досконцы умовы, так это, ну, так. Только учора ЦВК подписала договор с друкарней о перелечении грошей. Сколько еще может день протягнуться такая мертвая пауза? Думаю, что еще до конца тыдня. Секретар Центра выборкаму Миколай Лазовик реагует на критику наступным чином. Не все еще принесли счета для оплаты печатной продукции. Половина только еще есть. Здесь участвует два субъекта. Доверенное лицо или сам кандидат должен представить счет на оплату продукции, изготовление которой заключил договор. А мы этот счет сразу оплачиваем. Сказал в интервью «Радио Свобода» Миколай Лазовик. 7:45. Юрась Башляков нагадает основные белорусские подеи. Вокруг Беларуси за 100 секунд. Кандидаты ў прэзідэнты Беларусі працягваюць свае выступы на дзяржаўным радыё і тэлебачанні. Раніцаю з радыёзваротамі да выбарнікаў выступілі Віталь Рымашэўскі і Алексей Міхалевіч. Увечары з 19 гадзіны на тэлебачанні выступы Андрэя Саннікава і Рыгора Кастусёва. Мікола Статкевіч заклікаў выбарнікаў не браць удзелу ў папярэднім галасаванні на выбарах прэзідэнта. «Ваш голас украдуць», заявіў Статкевіч ва ўчорашнім тэлезвароце. У Менску прайшоў установчы сход даследча адукацыйнае грамадскае аб'яднанне «Гавары праўду». Старшынём праўлення арганізацыі абраны лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Правядзенне установчага сходу аб'яднання «Гавары праўду» скіраванае на абарону актывістаў кампаніі, заявіў Някляеў. Дэмакратычныя сілы арганізуюць сёння на Кастрычніцкім пляцы ў Менску о 19 гадзіне акцыю «Сыходзь». Некаторыя апазіцыйныя лідары пацвердзілі сваю гатовасць выйсці на плошчу, каб сустрэцца з выбарнікамі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, знаходзячыся напярэдадні ў Менску, абмежаваўся сустрэчаю з сваім калегам Сергеем Мартынавым і не сустракаўся з Александрам Лукашэнкам. Два незалежныя судова-медычныя эксперты АБСЭ, якія даследавалі справу аб смерці журналіста Алега Бябеніна, заявілі, што прычынаю смерці было самагубства праз павешанне. У Беларусі няма неабходнасці для правядзення дэвальвацыі. Пра гэта заявіў старшыня праўлення Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч. Ён падкрэсліў, што ў 2011 годзе сітуацыя, якая была 2 студзеня 2009 году, не паўторыцца. Сёння таксама ў Менску ў доме ўраду адбудзецца пасяджэнне аргкамітэту ўсебеларускага народнага сходу. І яшчэ пра некаторыя падзеі, якія прыпадаюць на гэтую дату 24 лістапада. У 1793 годзе Марсельеза стала гімнам Францыі. У 1934 прэзідэнту Турэцкай рэспублікі Мустафе Кемаль-Пашы нададзены тытул Ататурк. У 1963 меркаваны забойца прэзідэнта Джона Кеннеді Лі Гарві Освальд, забіты Джэкам Рубі ў будынку паліцыі Далласа. У 97 годзе ў Беларусі зліквідаваная газета «Свабода», ну а ў 1996 канстытуцыйны рэферэндум у Беларусі, вынікі якога прывялі да канцэнтрацыі ўлады ў руках прэзідэнта. І яшчэ раз нагадаю, што сёння ў Менску адбудзецца на Кастрычніцкай плошчы сустрэча з выбаршчыкамі, прысвечаная гэтай падзеі, гэтай гадавіне. Міністэрства ўнутраных справаў і Цэнтры выбаркам папярэдзілі пра адказнасць за правядзенне заяўленай акцыі. Падрабязнасць падае Алег Груздзіловіч. Сакратар Цэнтру баркаму Міколай Лазавік нагадаў пра паўнамоцтвы выносіць папярэджанні і адмяняць рашэнне аб рэгістрацыі. А ў менскай міліцыі папярэдзілі пра сур'ёзныя наступствы, уключна з крымінальнай адказнасцю, і запэўнілі, што саступак не будзе. Намеснік гарадской міліцыі палкоўнік Ігар Яўсеяў. Нам стало известно, что отдельные граждане посредством сети интернет призывают собраться 24 ноября на Октябрьской площади столицы для проведения массовой акции. Минская милиция готова обеспечить правопорядок 24 ноября. Кандидат на президента Віталій Рымашэўскі каже, што гатовы прыйсці на плошчу для сустрэч з выбарцамі. Забарону на правядзенне сустрэч на Кастрычніцкай плошчы Віталій Рымашэўскі лічыць незаконнай. Это незаконное потребование абсолютно, потому что чомусь гуляні масовые там проводить можно. Спаивать людей можно на этой площади, коли там бывают тысячи людей. Концерты там проводять. Зараз выборы. Мы маем право сракацца на центральной площади города Менску, тому что влада зробила так, что это центральная площадь. Больше незалежности, як дома. Теперь буду говорить таким чином, что сборы немагчымыя. Это президентская кампания. Давайте не робить этот фарс. відавочна. Серйозна кампанія, значить, давайте серйозно до неї ставитися. Давайте можливості іншим президентам. Як інші кандидати ставляться до пропонови зустрітися з виборцями 24 листопада на Красничній площі? Миколай Статкевич сказав Свободі, що безумовно прийде, поки лічить своїм законним правом кандидата у президенти зустрікатися з виборцями. Володимир Неклеєв так само намірений прийти, хоча й зауважив, що напередодні казав ініціаторам зустрічі про необхідність віднести заявку у гарвиконкам. Односно чаканого розгону з боку міліції кандидат у президенти сказав, що все рівно прийде. Ну, коротше, що тут вже зараз? Поглядимо, що там буде? Що буде видно на практиці? Не удалося тримати певних звісток односно зустрічі на Красичинській площі від Андрія Санникова. Мобільний телефон кандидата у президенти був відключений. У штабі Санникова нагадали, що 24 листопада о 19 годині він виступає у живому ефірі по телебаченні. А у телецентр мусить прийти значно раніше. Сьогодні ж у живому ефірі по телебаченні виступає ще один кандидат у президенти Григор Костусьов. Які переміни наспелі Україні? Про гэта ми питаємося у професіоналів у ва всіх сферах білоруського життя. Сьогодні актор Свободного театру Павел Городницький розважає про радикальні зміни у театральній сфері. Я много яких хочу переменов. Переменов в основном до лепшего. Каб не было так сумно нашим людям. Каб изменился президент. Это я серьезно говорю. Я не жартую. Каб изменилась и музычная ситуация в Украине. Каб изменилась и театральная ситуация. И каб сам я изменился. Все наше життё – это рух. Коли ты стоишь на месте и не меняешься, ты становишься як засор у туалете. Треба течь некуды. Куды есть, каб нечто постоянно ворушилось. Коли ты не ворушишься, а у нас уже не ворушится, знаете, годов нічого, тим більше забувся. Тому що треба зараз цю плотину пробити. Я не знаю як. Серйозно кажу, я об этом думаю не кожен день, но частенько. Вечером нахлинують такі думки, хочеться взяти топорик і забитися, але я розумію, що цього не треба робити, а треба просто нічого міняти. У театральній сфері треба розформувати усі гостеатри, пустити молоду кров, зняти цензуру, щоб театри ставили те, що об чим люди на самій справі хочуть почути і хочуть розказати. Павел Городницький, актор Свободного театру, про радикальні зміни у театральній сфері. Наші слухачі так само мають можливості виказатися у ефірі «Свободи». Сказано, что слуга не больше господара своего. Не пришлось бы Александру Лукашенко плакать, як Борису Ельцину, и казать «я ухожу», – казав Сергей. Вам телефонує з Пружанов Микола Конохович. Гетими днями сповняється 65 годов початку Нюрнбергського суда над лідерами і ідеологами Націонал-соціалістичної робочої партії Німеччини. Поважаємо суючинники, а чи дочекаємося ми коли-небудь, громадяни Білорусі, коли на лавці підсудних у Нюрнбергу будуть сидіти лідери і ідеологи КПСС, злочинства яких непорівнально більші, навіть за гітлерівські. Дякую, Свобода. Включая радио обычно или глядя в голубой экран, слушала: оппозиция слабая, обморозки, ворги народа. А сейчас, глядя в этот же экран, вижу приятные молодые лица. Впервые они на экране. Люди с хороших семей. Мнение у меня лично изменилось. Это наше будущее, и все это свечить о том, что белорусская земля нарожает разумных, адекватных людей. Я не упершиню на экране. Трошки хвалевались, але то, что я наказали, вельми актуально. Тому их треба называть не оппозицией, а не их по-иншему. Бо у нас, коли человек нечто скажет, и некому это не подобается, так это уже оппозиция. Я пенсионерка. И коли Михалевич сказал, что коли его оберут, так он пенсии повышать не будет, я с ним полностью согласилась. Так как повышаются пенсии и повышаются цены у той бок, такого плоку от повышения пенсии никакого нема. Артемовна, город Минск. Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Ён уключены и у гэтыя хвіліны. Телефануйте, ваше меркаванне прагучаць у наших программах. Пакуль ляціць страла. Письменник і історик Владимир Орлов адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў. Якім вам бачыцца месца сучаснай беларускай літаратуры на радзіме і ў свеце? Задаў пытанне Владимиру Орлову Віктор Кіслы. Адважуся сцвярджаць, што наша літаратура сёння адна з найцікавейшых в Европе. Думка не зусім моя. Пра гэта не раз писалі ў редакцыйных прадмовах замежныя выданні, якія аддавалі свае старонкі пісьменнікам з Беларусі. Прычым гаворка ішла пра цікавасць не столькі з прычыны сітуацыі, у якой беларуская літаратура ствараецца, а з прычыны сапраўды еўрапейскага роўню найлепшых праяваў айчыннага прыгожага пісьменства. Ды парадокс у тым, што Еўропа па-ранейшаму пра тое, аб чым мы гаворым, не здагадваецца, або ў сілу старых стэрэатыпаў і ведаць не хоча. Адзін знаёмы берлінец неяк прызнаўся, што для большыні ягоных суайчыннікаў, гэта з улікам колішні ГДР, еўрапейскі свет ўсё адно канчаецца за одарам. У 2004-м у Польшчы выйшла анталогія сучаснага беларускага апавядання. Кніга называецца «Беларусь – краіна, аточаная высокімі гарамі». Такога твору ў зборніку няма. Гэта значыць, метафарычны іранічны назоў дало само выдавецтва. Калі Беларусь такая далёкая для палякаў, дык што заказаць пра немцаў ці французаў? Да мы з нашай літаратурай для іх не толькі за высокімі гарамі, але яшчэ за глыбокімі марамі. Але, можа, вінаватыя не адно забабоны і стэрэатыпы. Напэўна, амаль ва ўсіх дэмакратычных краінах кантыненту існуюць структуры, якія займаюцца прасоўваннем нацыянальных культураў і літаратур. Інстытут Гёте, славацкі, шведскі, польскі. Камусьці магчыма мроіцца, што нешта кшталту беларускага інстытуту, створанае за гады незалежнасці ў нас, на пачатку 90-х, спадзяванні на гэта даваў навукова-асветны цэнтр імя Франціска Скарыны, які ачольваў Адам Мальдзіс. Аднак змянілася ўлада, і пасля некалькіх рэарганізацыяў цэнтр ціха канаў у лету. Другі, яшчэ больш сумны парадокс, палягае ў тым, што беларуская літаратура ў выніку культурнай палітыкі цяперашняй улады ўсё больш ператвараецца ў тэра інкогніта для саміх беларусаў. Дзяржаўныя тэлеканалы амаль 10 гадоў лепшым разе маўчалі пра нобелеўскага намінанта Васіля Быкава. Пасля кастрыраваных сюжэтаў пра ягонае ўсенароднае пахаванне маўчанне працягваецца. Можа, яно прывядзе да ўрачыстага вылучэння на Нобеля генерала Чэргінца? А вяртаючыся да месца беларускага прыгожага пісьменства ў свеце, скажу, што толькі што ў Польшчы выйшаў раман Наталкі Бабіны «Рыбін горад», а ў Нямеччыне «Сарока на шыбеніцы» Альгерда Бахарэвіча. І першую міжнародную гданьскую паэтычную прэмію сёлета заваявалі мы. Прэзідэнт беларускага пэн-клубу Андрэй Хаданович недавно сказаў, што нобелеўскага лаўрэата мы атрымаем яшчэ пры нашым жыцці. А я прадказваю, што ў гэтым стагоддзі лаўрэатаў будзе не менш за два. Пакуль ляціць страла. І на гэтым беларуская служба «Радыё Свабода» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага працягвалі аналізаваць выступы кандыдатаў у прэзідэнты па радыё і тэлебачанні, нагадвалі пра гадавіну рэферэндуму і акцыю на Кастрычніцкай плошчы. Паглядзелі, як разгортваецца агітацыйная кампанія ў рэгіёнах, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ў вечары. І на развітанні я яшчэ раз нагадаю, што 26 лістапада ў Беларусі будуць адзначаць 80-е годкі Уладзіміра Караткевіча. І кожную раніцу мы нагадваем пра юбілей славутага пісьменніка песняй на ягоны верш. Сёння Леон Вольскі спявае пра зімовы дуб. Заставайцеся са свабодай. Страціў лес свой зімні чуд. Ліст растраціў да манеты. И стоит один одетый за окном ржавый дуб. Дуб мерзляк, скупеча дуб. Шмотьем голе загравает. Ветер трепле и мотляет. Желтый зимний дуб. як з дажджом у шкло шпурляє. Стой за мною, стой за мною.